svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.altak.com Soba put vjernika. Dakle, šir će se širi i ljudi će upoznavati vaša božanstva mimo Allaha tebare stana, prokretog šajkana i druge vrste taguta, obožavati, ali će uz to uvijek postojati skupina guraba, petuvali guraba, kao što kaže Allah poslanik, blago se tim stancima koji će ga negirati, zabranjivati, lakindahum akalul kalili, ali oni će uvijek biti ona najmanja skupina, manje od manje. أمي لا أقوى ناديني بحنانك لا لا تدعيني أرقني البعد أيا أمي والنار بجوفي تكويني أمي لا أقوى ناديني dobrih muslimana koji su preselili. Dakle, to se misli s ovim. Dakle, na često ljudi kada čuju sufije i da su ove ekstreme sufije u jednom ila, kako spominju čoveka po imenu Abdul Qadir, Ejlani, oni, Auzubillah i tako dalje, tako. Međutim, istina je da je Abdul Qadir Ejlani bio, dakle, musliman, sunija, pobožnja, dobar čovjek. Međutim, nakon njegove smrti, ljudi su, neki su dolazili u prolazu, proučili dovu za njega, da mu Allah oprosti, tako dalje, tako dalje. Nakon toga su došli bidađe, pa su eventualno stali, pa su proučili vati. Kasnije će se sjećat unuk svoje djeda, kako je stana na kaburu, pa je govorio nešto. A ovo znamo da je dua, dova, a dua je muku ibada, dakle srž ibadeta, dakle a dua na kaburu. I on je to sebi izgumbo i to su izgumbi ovo, ovo ibadet, namaz ibadet, ajde, uskoćemo i namaz to obali, uzav, ima i drugih ibadeta kao što je tavaf oko kjave, tavafit ćemo i oko kabura. تحرق رحومانا اقذف النيران Dakle, taj koji se nije suprotstavio i nije neprijateljski raspoložen prema mušicima, ne mrzi ih, a? On je njihov. Pa čak ga i ne činio, misli se na šta? Na širki. Pa čak on i ne radi o širki. Dakle, ne važno. Ali niti ih mrzi, niti smatra da je to nešto, jel? Ružno, kako može da smatraš da ne mrziš ono koga? Allah te barek tada mrzi. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد دراجة براتش بارك الله فيكم. Vi kao što znate, mi smo, dakle, menheđa nam je takav, dakle, do sad bio menheđ u predavanjima. Dakle, kad se kaže riječ menheđ, sama po sebi, dakle, nema nikakvo značenje. Menheđ znači program, pravac i tako, ali kad kažeš samo menheđ, bez da dodaš još nešto uz to, nema nikakvo značenje. Kada kažeš čovjeku je njegov menheđ je ispravan ili neispravan, menheđ u čemu? U upravljanju palačinki, jel? Dakle, riječ menheđ, da bi imala neko značenje, moraš da je dodaš još nešto. Menheđ ehli suneta u tevhidu je taj i taj. Menheđ ehli suneta u shvatanju hadisa je taj i taj. Menheđ naš u držanju, dakle, predavanja koja smo do sad imali, naš program ili način je takav da smo držali predavanje iz akide, iz fikha, iz ahlaka, iz edeba. Sad se opet vraćamo sa Allahom te barek dala dozvolu na akidu. Ova naša predavanja, dakle, to će biti ciklus predavanja koji će također trajati, sa Allahom te barek dala dozvolom. Ova naša predavanja ćemo nazvati Bizilahi te barek dala Dželsat ili Međali ili Dželsat El imanije ma fetava El imati neđdije. Imanska sjela sa fetvama učenjaka ili uleme nečda. I zato ćemo koristiti knjigu od našeg uvaženog šeha Ebu Jusufa Mithada Ferrađa, kojeg vi poznajete, odnosno za kojeg ste čuli, a ja ga lično poznajem, alhamdulillahi, rabbil alamin, i molim Allaha te barek tala da mu podari svako dobro. Dakle, njegova knjiga je poznata knjiga Fetava al-Aimati Neđdije. Dakle, fetve imama nečda. Dakle, fetve uleme nečda. Dakle, šejh je u ovim, dakle, ovoj svojoj knjizi koja je 4 toma, jel, sabrao sva pitanja vezana za akidu ehli sunnata vel džemata. Od početka do kraja. Međutim, i na kraju svakog poglavlja je sažeto spomenuo fetve ili govor islamskih učenjaka rahimehumullahu ta'ala. I mi ćemo se, dakle, koncentrisati samo, dakle, na ove fetve, dakle, spominjanjem govora ovih učenjaka od ehli sunnata vel džemata i svaki, dakle, ovaj govor vi ćete pokušati da i naučite na pamet, kao što se uči Kur'an na pamet i kao što se uči sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pamet, je tako? I mi ćemo, inshallah ta'ala, jel, da ne bi duljili, počet ćemo sa fetvama jednostavno, onako, jednu po jednu ćemo čitati, inshallah ta'ala, govor učenjaka ehli sunnata vel džemata od vremena Allahovog poslanika sa seleme pa sve do danas. A? Jer tako, inša Allah. Dakle, kada kažemo akidi, o kakvim se ovdje pitanjima radi? Radi se o propisima, dakle, islama. Šta je islam? Šta je to osnova vjere? Šta je to tevhid? Šta je to tagut? Šta je to širk? Koje su vrste širka? Koji su ruknovi šehadeta? Koji su šartovi šehadeta? Dakle, sve su to stvari koje vi znate. Svako od vas zna šta znači islam, šta znači iman, šta znači ihsan, šta znači tevhid, šta znači širk. Svako od vas zna vrste tevhida, svako od vas zna šartove šehadeta en la ilaha illallah, jer ako ih ne zna, odnosno ako ih nema, ne mora da ih zna na pamet, ali ako ih nema u srcu, onda nije musliman, džabe klanja i džabe zumara, džabe govori la ilaha illallah, a ne zna šta to znači. Sve su dakle ovo stvari koje vi poznajete. Jel tako? I nećemo ovo govoriti, nego ćemo kao što je, dakle, poznato za jednog talebul ilma. Talebul ilm je onaj koji traži znanje. Allah poslanik se nama kaže, talebul ilm je vađibun ala kuli muslim. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. To znanje koje se uči, dakle, a posebno kada se radi o akidi, kada se radi o tevhidu, s vremenom, ako čovjek ne obnavlja, kao što je Kur'an, Allahova, te barek dala knjiga, ili hadis, ako se ne obnavlja akida, i fik, to se zaboravlja. Zbog toga ćemo mi inshallah taala spominjati ove stvari, dakle ove petve, a? I na taj način ćemo se šta podsjećati ili podsjetiti na akidu ehli sunata wal džemata koju nosimo, ako je nosimo. Jel tako? Ako je ne nosimo, onda će nas ovo podstaći da se vratimo na brzine na knjige, na dersove, kako bi to naučili. Jer čovjek, šta, ne može da bude musliman bez znanja. Svatate ovo. I dakle ovo je stvar jasna, bareka laufiku. Nam. Prva fetva je od jednog našeg najvećeg alima koji je postojao ikad u istoriji islama. Dakle, koji je ovdje šejh spomenuo, dakle, dakle kažem na kraju svakog poglavlja, je spomenuo određene fetve iz poglavlja koje upućuju na, dakle, poglavlje o kome govori. Je tako? A to je Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Zar postoji bolji čovjek od ovog čovjeka? Ne postoji. Najbolji od svih ashaba nakon Ebu Bekra, radijallahu anhu. Je tako? Kaže Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Innama tanqatu urad islami urwatan urwa idha nasha fi islami man la ya'rifu al-jahiliya. Kaže Omer radijallahu anhu. Uistinu će se islam pokidati čvor po čvor, komadić po komadić. Kada se u islam pojave ljudi koji ne poznaju džahilijet. Kada se kaže džahilijet, ovdje se misli na kufr. Džahilijet znači nevjerstvo pred islamsko doba. Kada čovjeku kažeš ente džahilijun, ti si džahilija, to znači ti si nevjernik. A kada mu kažeš ti si džahil, onda znači ti si neznalica. Dakle, džahili i džahil nije isto. Džahil je neznalica. Ili kada mu kažeš ente imrun fike džahilije, ti si čovjek u kojem još ima nešto od predislamskog, nisi se odrekao nekih predislamskih ponašanja ili ahlaka ili nešto što je bilo specifično za tvoje stanje kakav si bio onda kada si bio u kufru. Pratite mi inshallah ta'ala. Nam, kaže Omer radijallahu anhu, islam će se strušiti komad po komad kad se u islam pojave ljudi koji ne znaju šta je džahilijet, koji ne znaju šta je kufr. Ovo nas opet vraća šta? Na poglavlje koje smo učili iz akide, a to je da čovjek ne može da bude musliman ako ne zna šta je to širk. Ako ne znaš šta je to obožavanje drugog mimo Allaha, kako ćeš da budeš musliman? Ne može. Jer kad si rekao la ilahe, znači nema obožavanja nikog drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu ne smije da se čini širk. Ako ne znaš šta je širk, ne možeš da ga se odrekneš i ne možeš da ga negiraš. Svatate ovo bareka Allahu fikum. Kada se u islam pojave ljudi koji ne zna šta je to kufr, ne zna šta je džahilijet, ne zna ništa to. E onda će se islam pokidati parče po parče. Ljudi će upast baš u taj širk, u taj kufr i to će smatrati ispravnom vjerom. Kao što većina današnjih takozvanih muslimana obožavaju kaburove, šejtana, tagute i misle da je to prava vjera jer su je naslijedili od njihovih očeva koji su bili mušnici. Došli su ljudi u islam ummet koji ne znaju šta je džahilijet, ne zna šta je širk, zbog toga ga radi مشرك يعني لسان سلسان لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لأنه إذا لم يعرف شرك وما عاده القرآن وذمه وقع فيه وأقره توت بكتوغا ير أكو نزنا شتا شرك إي أكو نزنا أنو شتو يه قرآن جسني بكوديو A? Dakle, zemnehu, pokunio ga je časni Kur'an, waka fihi wa akare, on će upast u to. I potvrdit će to. Dakle, Allah nam tačno, tebarek ve ta'ala, u Kur'anu pojašnjava, a? Allah nam tačno u Kur'anu pojašnjava šta je to dobro, a šta je loše. Zašto nam Allah, tebarek ve ta'ala, pojašnjava, spominje ružne stvari u Kur'anu? A? Samo iz jednog razloga. Da bi ga se klonili. I mi ćemo u Kur'anu naučiti ko su kafiri, ko su židovi, ko su kršćani, ko su munafici. Dakle, jer mi imamo s ovim ove četiri vrste nevernika posla. Do sudnjeg dana. Munafici, Allah je opisao tačno ko su šta su. Mušnici i kakav je njihov ibadet, a? Da je to samo zviždanje, pljeskanje i trčkaranje oko Kabe. To nam je Allah pojasnio, tebarek ve ta'ala. Zatim pojašnjava nam židove i hrišćane. A? Dakle, kada se kaže, kada Allah tebarek ve ta'ala pojašnjava one koji dozivaju svoje mrtve, a? Koji dozivaju svoje mrtve, ili da ne čuju oni od lažnih božanstava koje oni dozivaju, u to također spadaju i židovi. I ja sam, dakle, to slično vidio svojim očima, Allahu ekber. Wallahi. Dakle, židovi su, dakle, u ovom smislu pravi mušnici, a oni obožavaoci kaburova koji se pripisuju islamskom umetu, su, dakle, tu stvar uzeli od židova i od hrišćana. La haule ve la kuvvete illa billah. Zašto? Gledam židovkinja jedna, pobili su joj roditelje, dakle, u holokaustu, jel? A? Hitler je pobio roditelje, ona je pobjegla negdje u Poljakinu, stara jedna baba, na grobu svojih roditelja i moli ih. Kaže, dakle, moli ih, molite Boga da nam oprosti i da nam, dakle, direktno, znači, direktno njih i posle Vasila, je tako? A? Posrednici, molite Boga da nam oprosti, molite Boga da nas uputi, molite za nas i tako dalje i tako dalje. Ista ona vrsta širka koju su imali mušnici u vremenu Allahovog poslanika, zatim i tako dalje i tako dalje. Isto to danas rade današnji mušnici. Zove, dakle, onog u kaburu, pa da ona iz kabura to dalje proslijedi, jer je bio šta? Jer je bio veli, jer je bio neki počašeni, jel od Allahovih tebarek ve ta'ala robova. وهو لا يعرف انه الذي كان عليه اهل الجاهليه. Dakle, ako ne zna ono što je Kur'an, dakle, ukorio, jel? A? I kako rekao smo malo prije, pokudio, jel? A? On će, dakle, upasti u to i potvrdit će to. وهو لا يعرف انه الذي كان عليه اهل الجاهليه. I, dakle, upaće to, a ni sam neće znat, niti će sam biti svestan da je na onome na čemu su bili ehlu džahilije, dakle, ljudi džahilijeta. Dakle, džahilije smo rekli što znači predislamsko doba. Doba nevjerstva, doba kufra i širka. Na. Fatan kadu bi zalike ured islam i na taj način će se pokidati, dakle, veza ili čvor islama. La haule ve la kuvvete illa billah. Dakle, ovu fetvu ili ovaj govor od Omera ibn al-Khattaba radijallahu anhu, dakle, malo prije šejh nije bio, tek došao. Dakle, malo sam braću iznenadio, ali na jedan lijep način. Rekao sam, spomenut ćemo fetvu jednog od naših najvećih učenjaka koji postoji u istoriji islama. A to je Omer ibn Khattab. I to namo sam se čuo, ko je sad ovo? Dakle, barakallahu fikum. Recimo, Omer ibn Khattab, nećemo spominjati govor od ljudi oko koji ćemo se posvađati ili razići, nego će su nam samo ne najbolje. La haule ve la kuvvete illa billah. Dakle, ovo nam spominje Imam Ibn Kajim Džauzije rahimehullahu ta'ala. Zatim kaže, dakle, druga petva od šehhul islama Ibn Tajmije rahimehullahu ta'ala, kada kaže: Fema zale hada širk jezdad hatta mela al ard. I neće prestati ovaj širk da se širi i da raste sve dok ne napuni cijelu zemlju. Subhanallah. Sve dok ne napuni cijelu zemlju, kasiha vadaniha i, dakle, one visoke prijedele i one niske. Dakle, na svakom mjestu na dunjaluku. Vama zale guraba yunkirunehu an al guraba. Dakle, u isto vrijeme, oni stranci, muslimani, a? Neće nikad prestati da ga negiraju i da ga zabranjuju. Subhanallah. Dakle, širk će se širiti i ljudi će obožavati lažna božanstva mimo Allaha tebarek ve ta'ala, prokletog šejtana i druge vrste taguta, obožavat će ih, ali će uz to uvijek postojati skupina guraba Fetubali kuraba, kao što kaže Allah poslanik, blago se tim strancima koji će ga negirati i zabranjivati. Lakinnehum aqallul kaqalin. Ali oni će uvijek biti ona najmanja skupina, manje od manjeg. Subhanallah. Nam. La yasma'u lahum wa la yuta'a. Niti će ih ko slušati, niti će se ljudi pokoravati. Ekskluzivna manjina. Ekskluzivna manjina, jel da? Najmanja manjina će to biti. I to jeste tako. I kad nam ovo šejhul islam ibn Tejmije rahmetullah kaže, dakle, govori nam ko? Čovjek koji zna šta priča. Dakle, nije za to neki poput nekih iz današnjice. I nećemo da govorimo govor ljudi iz današnjice. Ono baš što rekao da se ne posvađali, jel? Nego ćemo reći, dakle, spominjat ćemo govor naših učenjaka, la haula wala kuvvete illa billah. Dakle, ovo je stvar jasno u potpunosti, da mi ne živimo u ovom vremenu, govorili bi ovome u tančine. Bilo je nekad tada i tada, i tako dalje, i tako dalje. Ili da živi u islamskoj državi, pa će se možda pojaviti, i tako dalje, i tako dalje. Ko što kaže Allah, ko sam se na me, iza ja nasrullahi wal fath, wa ra'ajta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i kada vidiš ljude kako u skupinama u Allahu vjeru ulaze, Allahu poslan se kada je pročitao ove riječi, govor Allaha, debarek tala rekao je, فَسَيَحْرُجُونَ مِنْهَا أَفْوَاجَا كَمَا دَحَلُوا فِيهَا أَفْوَاجَا. A isto tako će iz nje izaći u skupinama, kao što su onda bili u skupinama, u nju ušli. Subhanala. Zato tomo barek Allah fikum. Dakle, da mi ne živimo u ovom vremenu i da nismo svjedoci ovoga što nam šešli samim temije govori, ko zna šta bi, ali mi smo svjedoci, tako da ne moram ovo detaljno pojašnjavati. Zar nismo svjedoci da je mala skupina ljudi koje ljude pokušava šta? Da spasi od džehennemske vatre, nemojte tamo. To je kufr, to je širk, to je nepokornost Allahu, to je nepokornost poslaniku. Uvijek mala skupina, a većina ljudi, čim se pojavi kufri, širk i grijeh, svi tamo hrle. Čim se pojavi neki daja, došao eto u prolazu, ima predavanje. Kaki? La haula wala kuvvete illa billah. Nam. Subhanallah. Zatim, govor, sljedeći, dakle sljedeća fetva ili sljedeći kaul jeste govor od imama Abdulatifa ibn Abdirahmana bin Hasana rahimahullah ta'ala. Kaže, lekad adet ibadetul eulijai wa salihin. Povratilo se, došlo je ponovo. Povratilo se, znači došlo je ponovo obožavanje dobrih eulija wa salihin. Dobrih ljudi i salihina, jel? Dobrih muslimana koji su preselili. Dakle, to se misli s ovim. Naprimjer, često ljudi kada čuju sufije i dakle, ove ekstremne sufije u jednom bila, tako spominju čovjeka po imenu Abdulkadir Ejelani, Ejelani, oni, a'udhu billah, i tako dalje, tako. Međutim, istina je da je Abdulkadir Ejelani bio, dakle, musliman, sunija, pobožnjak, dobar čovjek. Međutim, nakon njegove smrti, ljudi su, neki su dolazili u prolazu, proučili dovu za njega, da mu Allah oprosti, i tako dalje, i tako dalje. Nakon toga su došli bidađe, pa su eventualno stali, pa su proučili Fatihu. Kasnije će se sjećat unuk svojeg djeda, kako je stoja na kaburu, pa je govorio nešto. A ovo znamo da je dua, dova, a dua je muhul ibada, dakle je srž ibadeta. Dakle, a dua na kaburu. I on je to sebi iskombinovao, ovo je ibadet, namaz ibadet, taj djed. Ustoćemo i namaz to obaviti. Ima i drugih ibadeta kao što je tavaf oko kjave, tavafit ćemo i oko kabura. I klaćemo i to je ibadet. I dakle tako se širi širk, odnosno šeitan, na taj način, džahile, neznalice, na taj način ništa, ulaču širk, la haula wala kuvvete illa billah. Isto to se desilo, dakle kada se prvi put pojavio širk na dunjaluku, znate, u vremenu Nuha alejhiselam, kada su prije toga bili pobožnjaci, mu'mini, pravi vjernici, kada im je došla smrt, šejtan je došao i sinovima rekao i onima koji su ih poznavali, zašto ne biste napravili slike na tim vašim sjelima da su oni prisutni? Vi ste izgubili, dakle, njihova mjesta su, nikad se ne mogu potpuniti. Koja se, dakle, sad prazna bez tih naših dobrih mu'mina. Napravite jednostavno slike da vas podsjećaju na tim vašim sjelima da su eto prisutni tu, jel? A? Kasnije generacije, šejtan je došao pa je umjesto slike rekao, ajmo drugu sliku koja je od kamena, koja, a? Da se ne zaborave, jel? Da se zna da su to bili nekad. A? Nedavno sam bio u jednu apoteku i vidio sam ove grčke i ove rimske filozofe. Aristoteles se on zove na njemački, jel? I... Periklin. Kako se zove ovaj drugi? Hipokrit. Oni njega koriste u njihovoj medicinskoj zakljati. Uglavnom, bilo je njih, ja sam par imena, ovaj, pročite ispod njih, dakle, samo glava, ovako statua do tu, svi s bradama, raha, ule, vrat, ti ga ima. Izbradio sam se. Uvako apoteke, svi ovako poređani, znaš i rade i gledam. Dakle, to nije samo u jednu apoteku, u više apoteka sam vidio te, dakle, jel, učenjake, jel, nekadašnje, priješnje, la haule vela kuvvete, illa billah. Dakle, da se sjećate njega, napravili su statue. Kasnije šeta njima, a, ove statue, vaši preci su njih obožavali i činili im ibadet, i tako se pojavio širk, la haule vela kuvvete, illa billah. Pa kaže, ovdje šejh, imam, rahimahullahu ta'ala, Abdulatif, ibn Abdirahman, povratilo se, pojavilo se ponovo obožavanje Eulija i Salihina. Wa du'au al-awthani wa shayatin, i dova kipovima i šeitanima. Kema kanet kable nubuva, isto kao što je bila prije poslanstva. Dakle, na isti način. Dakle, na isti način. Napraviš nešto, daš mu epitet božanstva, odnosno daš mu neko od svojstava koje pripada samo Allahu te bareke tala, ja? A to je, koje je ovdje, dakle, svojstvo, u kojem smislu? Dakle, sve ono što, je, što se diče ibadeta. Ljubav, strah, nada, moć da ti nanese dobro ili moć da ti nanese štetu, što svojstvo Allaha te bareke tala. Ti si i pripisao, dakle, nečemu, bez obzira da se radilo o kaburu, mrtvom koji je u zemlji, nema, nije ono više u zemlji, evo, samo kosti ostale, shvatate. Ili nekom kamenu, ili nekom drvetu, ili nekom banju, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ne mora da znači da čovjek obožava samo nekoga koji je mrtav, ili neki predmet koji, kako se kaže ovo, dakle, koji nema dušu u osnovi, a? Jeste, mrtva, mrtva priroda, jel? Gajero lake. Jeste. Ili, također može čovjek da obožava nekoga koji je živ, a? Naprimjer, kao što je prokleti šeitan, a? Ili čine od kafira, ili da obožava nekog od ljudi ili nekog od žena, kao što su, na primjer, mušnici imali jednog od svojih božanstava, koja je bila šta? Crnkinja, kada je Allah poslanik sve naredio Halidu, otidi i uništi to njihovo božanstvo. Pa je Halid, radi Allah, ušao unutra i vidio je crnkinju, dakle, koja je bila bez odjeće. I dakle, Halid nije došao tu da se raspravlja, već je došao da obavi zadatak, izvalio sablju, presekao je na pola i izašao pet napolje. I sa tim se sve završava. Dakle, čitali ste sigurno, dakle, taj događaj u knjizi Halid ibn Walid. Je tako? Barakallahu fikum. Ko se seća? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nam. Dakle, isto kao što je bilo u, dakle, vremenu prije poslanstva, u fi zemeni fitra, i u vremenu fitre. Zatim kaže hazu al-nari bi nal wa hazu al-quzdati bil quzda, dakle sve dio po dio, a? Dakle, kao što je, dakle, na isti način kao što je nanula pored nanule, dakle, isto tako, u potpunosti isto pripisali su nekim predmetima božanstva svojstva koja pripadaju samo Allahu te barek tala. Kada god danas nekoga vidiš da čini širk, što znači u stvari širk? Neko svojstava Allaha te barek tala je pripisao neko mimo Allaha te barek tala, bez obzira bio on živ, ili bio mrtav, ili bio predmet, ili bilo neko božanstvo koje ne postoji, a? Ili bio on sam, jer ima ljudi koji su uzeli svoju halu, svoju strast, svoje prodjeve za božanstvo. Ona je ta koja upravlja njim, učini ovo, nemoj učiniti ovo, postupi ovako, i on to slijedi i sluša, a pokornost i ibadet. Dakle, potpuna pokornost na način koja pripada Allahu te barek tala i njegovom poslaniku je ibadet. Dakle, kada kažemo pokornost poslaniku, misli se na pokornost Allahu te barek tala. To je jasno, a? Na, barek Allahu fikum. Zatim kaže, rahimahullahu ta'ala, walakad atbaka ala terki l-Islam džumhuru ehli l-basita. Nam. Walakad atbaka ala terki l-Islam džumhuru ehli l-basita. Dakle, složili su se na ostavljanju Islama. Ili ostavljanje Islama, ovo su sproveli u praksu, dakle, džumhur Dakle, većina ljudi, svi većina ljudi su se složili na tome, hajde da ostavimo islam. Ili hajde da se borimo protiv njega. Ili hajde da ga ne prihvatimo jednostavno. I to jeste tako. Većina ljudi danas kad vidiš, jesu muslimani ili nisi muslimani? Jesu oni koji znaju šta je teuhid? Jesu oni koji priznaju Muhammeda sa sveme za poslanika? Jesu li većina ili nisu? Većina su oni koji, dakle, neće sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem da ima nikakvog posla. Sada te obare filatikum. Složili se stanovnici zemlje ili žumhur stanovnika, većina stanovnika zemlje, da neće biti muslimani. La haula wala kuvvete illa billah. I tako će biti do sudnjeg dana. Čak i Isa ibn Merijem radijallahu anhu kad bude došao, alejhi salatu vesselam, kada bude došao, ljudi će, dakle, neće imati mogućnost više da plaćaju džiziju. Ili će primiti islam ili će biti ubiven. Svatate, na obaj način će se riješiti taj problem sa Allahom te baratela dozvolom. Ili ćeš postati musliman, džiziju više ne možeš plaćati. Dakle, ne možeš više lagati na Isu, niti židov može lagati na Isu, ali islam, pa da kaže, mi smo ga ubili, nije on Boži poslanik, njegova majka je jazna bila takva i takva, a? Nećeš Isa tu da ti začepi usta židovu, jedan. Niti će kršćani možda reknu on je Boži sin, ili on je, ima svojstva božanstva, ili jedan od trojice i majka mu ima svojstva božanstva, i tako da li tako, ne, on je tu, da posvjedoči pred zidat. Ali kaže, nema džizija više židovi i hrišćani. Ili ćete primiti islam sa muslimanima, ili ima da vas nema. Svata da mu barek Allahu fikum, nam. Zatim sljedeća fetva u ovom poglavlju jeste govor od imama Muhameda ibn Ismaila Sananija, rahimahullahu ta'ala. لقد اتخذ الأنداد في الأمصار والقرى وجميع أهل البلاد أزيت السوء أنداد ذاك ليش لاشنا بجانسة لاشنا بجانسة مما الله تبارك تلا إدولي كبير تقول له أزيت السوء في الأمصار والقرى وجميع أهل البلاد ذاك لو قرادوا ما يرسيني ما نبتشيني ذاك لي زملك دليوري سنو uzeti su lažni bogovi mimo Allaha te barek tala. Što znači uzeti su, uzeta su lažna božanstva. Zašto uzeti? Za obožavanje. Jer tako, za obožavanje da bi im se činio ibadet, odnosno da bi se Allahu činio širk. Sada te barek Allahu fikum. Nam. Min al Jemeni, wa Šami, wa Neđdi, wa Tahama. Dakle, od, dakle, on govori ovdje većinsko stanovništvo koga? Jemena, i Šama, i Nečda, i Tahame, Tahama je neki grad ili mjesto koje ne znam gdje je. U Džemije dijari Islam i većina, dakle, islamskih zemalja ili muslimanskih zemalja, da kažem tako, a? Većina tih muslimanskih zemalja, već, dakle, u gradovima i u selima pojavilo se šta? Pojavilo se širk. Jesmo mi svedoci tome? Ko je bio na hađu? A? Ko je bio u Medinu? Da sluša ljude kako iču, ja Rasulallah, a oni drugi, dakle, auzu billah. A? Koliko ste puta čuli Turčina da kaže, ja Rabbi, ja Rasulallah, auzu billah. Ja Rabbi, ja Rasulallah, auzu billah. Koliko ste puta čuo to? Ja, zadanje, dua, zoveš. Koliko god hoćeš. I u Mekki se to radi, i u Medini se to radi, i u Beču se to radi. Svugdje se to radi. La haula wala kuvvete illa billah. Wa huwa al-i'tiqad fi al-qubur. A to je, dakle, kada govori, dakle, šta? Prvo kaže, lekad ittukhidha al-andadu fi al-amsari wal-qura. Dakle, uzeta su lažna božanstva u gradovima i selima. A na kraj kaže, dakle, ta božanstva, wa huwa al-i'tiqad fi al-qubur. A to je akida što se tiče kaburova. Dakle, uzeli su te kaburove za šta? Za božanstva. Sjećate se kad smo spominjali koliko, dakle, navedi jedan od glavnih gradova, osim, dakle, arapskog poluostrva, tamo gdje su sunije, a? Dakle, nema toga. Čak i nešto što je bilo toga, alhamdulillah, muslimani su se zatrpali, sakrili, zabranili odlazak tamo, na primjer, kao što je kabur majke Allahovog poslanika, sve zaneme. Dakle, šije i sufije su redovno posjećinjali taj kabur. On je između Mekke i Medine. A? Dakle, jedno selo po imenu, zaboravio se ime, ugladak, imaju, dakle, imao je put za hađe i umraži koji bi došli tamo, imao je put tamo da odu i da to, jel, nedavno je bio, nije nedavno, nego prije nekoliko godina je bio članak u, kako se zove ona novina Islamske zajednice? Ne, preporod. Članak, članak se zove Saudijska vlada zapostavlja kabur, majke, mezar, majke Allahovog poslanika. A? Još oni zabranili tamo, nema zrazenja. Dakle, ne, da govorim o vladi, ta sedam mula, već govorim, dakle, o onima muslimanima koji su, dakle, iskoristili poziciju i moć da zabrane širk. Svatate ovo bare kalaofiku. A? Dakle, obaveza je čovjeku da zabrani širk. Obaveza ti je da ga zabraniš. Na koji način? Na način na koji ti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah poslije sve naređuje. A? Šta je širk? Zlo. Ima veće zlo od širka? Nema. Ko vidi neko zlo, a u to ulazi širk i svako drugo zlo. A najveće zlo je širk. Koga vidi neka ga otkloni? Rukom. Ako ne može rukom, onda jezikom. Ako ne može jezikom, onda srcem. Danas imamo tri vrste muslimana. Rukom, jezikom i srcem. Ispod toga nema više islama i muslimana. Nema. I zato kažemo na Arabskom poluostrvu. Ima kabur majke Allahovog poslanika. I ljudi ga zijarete od ekstremnih sufija i prokletih rafidija, a? Da čine širk Allahu te bareketela. Sad imamo tri vrste muslimana vezano za ovaj kabur. Oni mimo ovog tri nisu muslimani. Jel' tako? Onima nema, ispod ovoga nema imana. Halas. Ovo je jedan musliman, njegov iman je šta? Dakle, nema mogućnost. Znači, nemojte da shvatite da onaj koji negira zlo srcem, da je njegov iman slab. A? Pod uslovom da je to jedina mogućnost, jedina, kako se kaže, jedini način. Jedini način koji on može. Dakle, u situaciji si, a? Da ne možeš da zlo negiraš osim svojim srcem. Ali to ne znači da ti je iman slab. Ne, čak bil aks. To može da znači da si najbolji mu'min koji tu postoji uopšte. Ne, već da si jedan od najboljih mu'mina na dunjaluku koji postoji. A? Jer ima ljudi, dakle vidi zlo, a njegovo srce je prazno, on to ne osjeća ništa, to njega ne interesuje. Svatate ovo. Isto tako vezano za ovaj kabur. Ima muslimana, njegovo srce kad to vidi, da udu bila, mrzi, zabranjeno, ali ne može ništa više od toga da uradi. Druga vrsta muslimana su oni koji pričaju. I zbog toga ima veliki broj učenjaka zato što pričaju. Koji su šta? Koji su u zatvorima. Dakle, i oni su mu'mini. I tekako i mu'mini su fanala. Zato što pričaju i zabranjuju i negiraju zlo sodno naredbi Allahovog poslanika sa strane, zbog toga su zatvor. I ima poslana treća grupa koji to rade rukom. Ili s nečim u ruci. Jeste. I oni negiraju zlo. I dakle, poziciju Allah ti treba da dao moć da sad negira širk. Moraš iskoristiti to. Ako ne možeš rukom, onda jezikom. Ako ne možeš jezikom, onda srce. I to je to, sada da bare kalahu fikum. I ti muslimani, kažem, da me ne bi se neko pogrešno shvatio, pa ja sam bila, ali vi me nećete shvatiti, da kaže saudijska vlada, a što mi to pričaju, hvale. Ne hvalimo mi, alhamdulillah, tagute i kafire, izdajnike islama i muslimana. I pomagača, Allahovi neprijatelja. To nikad nismo radili, alhamdulillah, niti ćemo ikad raditi, a onaj koji ima razuma, shvatit će ono što pričamo, je tako? Već oni muslimani koji su tamo, iskoristili su dakle tu mogućnost da zabrane taj širk. Na najbolji način, na to je rukom. Napravit ćemo ovdje barikade, ovaj put je zatvoren, u to selo ne može više da se ode. Završeno. I onda dolazi članak u časopisu, saudijska vlada zapostavila mezar majke Božeg poslanika. Sada da obare kalafikom. La haule vela kuvete, illa billah. Dakle, wa huwa li'i'tiqad fil kubur, a to je akida vezana za kaburove. Prvo je spomenuo da su ljudi uzeli lažna božanstva mimo Allaha i u Jemenu, i u Šamu, i na svakom mjestu. Jer tako, koja je to vrsta lažnih božanstava? Kaburovi. I tih kaburova imaš danas koliko hoćeš. Dakle, sjećam se, kada sam vam spominjao, dakle, primjer, kada spominje šejh Mohamed bin Salih al-Munajjid, pa kaže kada su Britanci ulazili u Masr, u Egipat. Derviši su izašli sa korom, pa su rekli na jednom kraju Masra imamo jedan kabur, a na drugom imamo kabur drugog velije i Saliha, dobrog čovjeka, na jednom kraju jedan, a na drugom drugi. Ta linija tu, koji god ćafir prođe, automatski pada mrtav. Dakle, oni će da nas štite. La haula wala kuvvete illa billah. Koliko ste puta čuli kada kažu, dakle, slepci, ljudi koji ništa, dakle, ovo je ta akida, iskreno rečeno. Pa kažu, u Bosni je bio rat. I na Kosovu je bio rat. I u Makedoniji, i a Sandžak zaobišli. Zbog čega? Zbog mrtvih koji leže, dakle, ovoj zemlji, koji šehida, koji čuvaju ovu. To je ova kaburska, dakle, akida, ovih kuburija koji veruju kaburove. Sandžak su sačuvali šehidi koji su nekad ratovali protiv partizana i četnika. E ovo je bila, dakle, ovo je mušička akida. A ovo smo čuli od velikih ljudi. Veliki u smislu, veliki. Ja. Ko je čuo od vas ovo? Ja sam ovo lično čuo. Ja sam ovo lično čuo. Bareka Malfikom, imam svedoke. Ja ne bih rekao... Bareka Malfik, izvukom me. Bareka Malfik, džezakum la hajra. Dakle, ovo je govor Muhameda ibn Ismaila es Ananija, rahimahullah. Zatim spominje govor, dakle, ili fetvu Ibn al-Qayyima al-Jawziya rahimahullah ta'ala. Pa kaže: "Wama naja min shirki, hada shirk al-akbar, illa man jarrada tawhidahu lillah wa taqarraba bi makti al-mushrikin ila Allah." Dakle, i nije se spasio od shirka. Hada shirk al-akbar, misli se, dakle, na veliki shirk, ovaj veliki shirk u ibadetu, zbog kojeg čovjek postane šta? Nevjernik, a mali širk zbog njega, kao što znate, ne postaje nevjernik. A? Međutim, ovdje se radi šta? O manjkavom ili krnjavom nijetu u činjenju dobrih dijela koje čini. Pa uljepšava nešto od njegovih dobrih dijela ili nešto kaže, eto što je. Ili da se zakune nečim drugim ima Allah, te barek tela, lafzen samo u govoru, a ne u srcu je etikaden, u smislu da više život moje djece ubila mi je na većem stepenu da lahate barek. Ono to više nije mali širk, već je veliki. Svatate. Ja? Dakle, ovdje misli Ibn Kajim pa kaže: "Wama neđa mine širk, min širkin, hada širk lekber." Dakle, nije se spasio širka od ovog velikog širka, dakle, zbog kojeg čovjek postaje nevjernik, illa men džerre da teuhide hu lilla, osim onaj čiji teuhid bude u potpunosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, koji svoj teuhid učini Allahu te barek tala jednom jedinom. Jer tako, barek Allah fikum. A? Ovdje se, dakle, također, misli na tevhidu i ibadete, tako. A? Wa takarraba bi mektil mušrikini ila Allah. I onaj koji se mržnjom neve mušrika, dakle, koji želi mržnjom mušrika, da se približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto mrziš mušrika? Jer tvrdi da postoji neko koji ima svojstvo Allaha, audhu billah. Zbog toga ga mrziš. I moraš da ga mrziš. On kaže, moj šejh može to što može samo Allah. Dakle, on to tako neće nikad reći. A? Ali čuje. Allah je taj koji čuje, a ne ovaj mrtvi. A? Allah je taj koji ti pribavlja neku korist. Allah je taj koji će od tebe otkloniti štetu ili ti dati štetu. Shodno njegovoj te barek dala pravdi i mudrosti. A ne taj tvoj šejh u kaburu. Svatate ovo barek Allah fikum. Dakle, šta? Mrženje, dakle, ne mrženje, već mržnja mušnika, a? Na taj način će se približiti Allahu te barek i da, i na taj način će se spasiti od velikog širka. Jer tako? Ali ovo ne važi samo za širk. Ovo važi za sve grijehe. Kako ćeš se spasiti, na primjer, alkohola? Kako? Da ga mrziš. Da mrziš alkohol. Jer tako? Kako ćeš se spasiti droge? Da mrziš, da to prezireš, da to smatraš. Kako ćeš se spasiti naluka? Da mrziš to, da znaš da to odvratno i loš put, da mrziš to. Ako voliš alkohol, Boga mi, ne znam kako ćeš se spasiti njega. A? Teško. Ili zinalu, voliš zinalu, jednostavno, uzubila. A? Kako ćeš se spasiti nečega što voliš? Svatate ovo bare kalofikom. Dakle, ovo, govor Ibn Kajima je logičan za svakog ko ima zdrav razum. Jer tako ili nije? Bare kalofikom. Zatim kaže šejh Ferrađ ovdje spominje pa kaže imam odnosno fetva od imama Abdullaha ibn Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimehumullah ta'ala, pa kaže innal islame la yastaqimu illa bi muadati al-mushrikin fa in lam yuadihim yuadihim lam yuadihim fa huwa minhum wa in lam yas'alu sako, dakle innal islame la yastaqimu illa bi muadati al-mushrikin. Islam, dakle, ne može da bude, ne može da bude, jani, kako se kaže to, da opstoji, jel? Ne može da opstoji islam, ne može da postoji islam kod čovjeka osim sa mržnjom mušnika. Osim da mrziš mušnika, mušnika ne mrzi zato što on crn ili bijel, ili ima dugu bradu, kratku bradu, ima pokvarene zube, jel? Ili mu opala kosa na pijet. Ne mrziš ga, već ga mrziš samo zbog tog njegovog djela, a to je da je nekome pripisao svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer tako je nije. Prepisao je nekome nešto što pripada isključivo Allahu te barek tala. I padet. Sada se ovo barek tala fikum. Ha? I padet pripada Allahu te barek tala. On ga pripisao nekom drugom, svome predsjedniku, ili svome poslaniku u parlamentu, ili šefu partije, ili i tako dalje, i tako dalje. To su, dakle, vidite, alhamdulillah, dobra ova tema. A? Vraćamo se sve ono što ste učili, a? Od daja, iz knjiga, iz predavanja, svega se toga dotaknemo i obnovimo te stvari. Da i ne bi zaboravili, je tako, bare kalav fikum. A? Dakle, ne može šta biti, ne može čovjek svoj islam, dakle, islam ne može biti izgrađen, ili kako rekao smo ono malo prije. Da opstoji, da postoji, osim sa mržnjom mušrika. Osim sa mržnjom mušrika i kažemo da je mušrika mrziš ga zbog njegovog djela što radi. Jel' tako? Mrziš njega lično zbog njegovog djela. A ne da kažeš mrziš njegovo djelo, a njega ne mrziš, on je insan. Ne, ne. Mrziš njega zbog njegovog djela. Njegovo djelo ga učinilo nevernikom. Jel' tako? I ne samo da ga učinilo nevernikom. Kada se ti budeš borio protiv njegovog širka, on će ga braniti oružano. A? Ali s obzirom da zna da si ti slab, da bi ga napao oružano, on će tebe napast prvi oružano, jer zna da ako se ti dočepaš oružano, inšalav djela, bit će mu isto ko što je bilo sa mušnicima i sa židovima, sa Benu Kureiza, ili sa Benu Kajnuka, ili sa Benu Nadir. Jedni su protjerati, drugi su pobiveni. Dakle, do jednog. Sada da vam bare kalopikom. I da ti mušnika ostaviš na miru, neće to moći. Niti će on tebe ostaviti na miru. To su dakle dvije stvari, isto ko vatra i voda. Shvatite to, barakallahu fikum. I shvatate to, alhamdulillahi, rabbil alamin. Nam, fa in lam yu'adihim, fa huwa minhum. Ako i, dakle ne mrzi, već ovdje se misli na mu'adat, neprijateljstvo, ako ih ako im ne iskaže svoje neprijateljstvo, ako bude, ne bude njihov neprijatelj, onda je on njih od njih. Je tako? Ne može čovjek da kaže, sve su to, vala i kako šeitan ljudima objavljuje riječi i djela koja su suprotno islamu. Kad kaže, nit ga volim, nit ga mrzim. Može li to? Nit sam mu prijatelj, nit sam mu neprijatelj. Je tako? A? Sve su to neke parole koje šeitan ljudima dođe, pa mu, aj ti si stvarno pametan, aj nešto pametno prospi ovdje da svi čuju da ono, maša Allah, nit ga mrzim, nit ga volim. To stvarno ne znam da li može. A? Može za čovjeka koji nema vjere. A čovjek koji ima vjere, koji ima islam, koji ima din, voliš ono što Allah voli, mrziš ono što Allah mrzi. I to svaki čovjek ima, dakle, to svojstvo. Odnosno, svaki čovjek, dakle, ima, kako se kaže to, možeš nad njim da ovo sprovedeš u praksu. Jer muslima, Allah ga sigurno voli. A? Moraš da voliš. Jer kafir, voli Allah kafira. Allah to koliko puta u Kur'anu potvrđuje da ne voli kafira. Inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah ne voli kafira. Sada te ovo bare kala piku. I ti da kažeš, nit ga mrzim, nit ga volim. Kako to? Ne može to tako. A? Ljubav prema nekome jeste, dakle, jedan od znakova iskrene ljubavi, da voliš ono što voli tvoj habibi. Dakle, da voliš ono što voli tvoj koji je voljeni. Jedan od znakova ljubavi prema Allahu te barek tala jeste da voliš ono što Allah voli. Jedan od znakova prema poslaniku sa nama jeste da voliš ono što voli Allahov poslanik sa nama. A sahabi su jeli, kako se zvala na jela, duba, popara na našem jeziku, je tako? Jeli su je samo zato što su znali da Allahov poslanik sa nama voli. Je tako? Prsten nisu nosili sahabi. Dakle, nisu to radili. Kad su vidjeli Allahov poslanik sa nama da je nabavio prsten, da bi s njim opečatinio, dakle, pisma koja šalje, svi su prstenje postavljali. Hoće da rade ono što on radi. Svata treba barek Allah fikum. Ha? La havle ve la kuvvete illa billah. Na. Ako se, dakle, ako im ne iskaže svoje neprijateljstvo ili nije neprijateljski raspoložen prema njima, i ovo se sad opet vraća ono malo prije što smo spomenuli, neprijateljstvo prema mušnicima je također šta? Ili rukom, ili jezikom, ili srcem. A? I to se, dakle, razlikuje, u osnovi mora da bude kod svakog muslimana. A? Ali do kojeg stepena, dakle, vanštinskog iskaživanja, na koji način, to se razlikuje od muslimana do muslimana. Svatate, naprimjer, Daija, čovjek koji poziva ljude u islam i bori se protiv širka, da li može čovjek u tom, da li može iko da ga optuži da on voli mušnike? Odnosno, da li iko može da ga optuži da ne mrzi mušnike ili da je nedolav u prijateljstvu sa mušnicima? Ne može da ga, osim džahili budala. Dakle, vidiš Daju sa mušnicima polica, lijepo priča, pa ga tukne, pa mu pokloni CD koji košta 2 eura. E, šta je s tobom? Poklonio si mu CD od 2 eura. Ili mi je vano, svi smo štampamo knjige, ti i dijeliš nevjernicima. Ja? Lijepo se sa njima opolije. Mrzi li ga on? Ja? Sigurno. Sigurno ga mrzi. Bez imalo sumnje, jer on obožava prokletog šeitana, a ne Allaha te bareketala. I Allahu je to mrsko, što znači da je tebi mrsko. Ali ono će nešto drugo. Ako se sjećate kad je brat Milad spominjao, dakle, razlike između crvenih deva i onih drugih. A? Od 100 samo jedan za jahanje, a ove ostale se sve konju. Svatate, isto kao što je razlike između Mercedesa, ja on spominjao i čini mi se one Felicije, spominje Felicije, kako zove ono, Felicije, ne znam. Jel tako? Svatate ovo bare kao fikum. I to je ono što taj daja hoće. I ne samo to. Allah poslanik sa nama. Allah te bare kao šalje iz kojeg razloga? Rahmeten lil alemin. Kao milost svetovima. I taj daja koji s jedne strane mrzi širke mušnike. On je milost Allahova prema tim ljudima. Da te uhvati za rukav. A ti samo što nisi u poučenem. On te povuče. Pa ti pojasni, pa ti objasni. Allah je taj koji te stvorio. Zar ima većeg nepravednika? Allah te stvorio, a ti obožavaš drugog. Subhanallah. Dođeš kod šefa, dakle, Allahu pripada najljepši primjer, te pare kvetala. Dođeš kod šefa, ti sav radostan. Završio ti neki posao, odradio ga fantastično. Kad pogledaš tamo svoju platnu listu, pogledaš platnu listu nekog, neka mrtina što fata krivine, on dobio premiju, ti nisi. Kako bi se osjećao ti? Ti se slomi radeći, a on drugome daje pare. Jel tako? Sad tato ovo pare kao fiku. Allah te bare gleda tebe stvorio, subhanahu wa ta'ala, jedini koji zaslužuje da bude obožavan, a ti obožavaš nekog drugog. Allah te bare gleda gospodar nebesa zemlje, naređuje ti. Nemoj to da radiš. A žena ti kaže, hajde mi radi. I ti uradiš. Pa zar se Allah te bare gleda, zar nema Allah te bare gleda pravo da se rasrti? Imajte kako te bare gleda. Sad tato ovo bare gleda ti. I ti si to njemu pojasnio i on je primio islam i poslao ti brat u vjeri. Zar nije ovo dokaz da je taj daja, koliko god on mrzi širke mušnike, on je Allahova milost, isto kao što je Muhammed s.a.v. milost za sve ljude. I jedan od razloga, ili jedan od slavnih razloga, dakle ovo, molim Allaha da ne pogrešno ne shvatite, Muhammed s.a.v. je glavni razlog Allahove milosti prema nama. Svatate, koga ne slijedi, šta je sa njim? Allahova sržba. Je tako? A koga slijedi u Bogu, Allahova milost i Allahova ljubav te bare gledala. Kada počnu da diraju Allahovog poslanika, da ga ne spominju u negativnom smislu, onda šta je s tobom? Ako si ovo shvatio da je Allahov poslanik, Allahova milost prema nama, onda će sigurno da pukne nešto tamo negdje. A? I ti čuješ puklo nešto, šta me briga neka što se petljaju sa jačim. Je tako ili nije? La haule wala kuvvete illa billah. Nam, wa illam yaf'alu, dakle taj koji se nije suprotstavio i nije neprijateljski raspoložen prema mušicima, ne mrzi ih, a? On je njihov. Pa čak ga i ne činio, misli se na šta? Na širk. Pa čak on i ne radio širk. Dakle, ne radi. Ali niti ih mrzi, niti smatra da je to nešto, jel, ružno. Kako može da smatraš da ne mrziš ono koga? Allah te barek da da mrzi. La haule ve la kuvvete illa billah. Dakle, ovo je govor od Abdullaha ibn Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimahumallahu ta'ala. Imamo jedan problem, braće, barakallahu fikum. Vidite ovi papirići ovdje, 1, 2, 3, 4. Mi smo ovo pripremili za večeras, ali mi smo uspjeli samo ovaj jedan pomenuti. Jer je prošlo 50 minuta, a mi, dakle, naš adet da duljemo drsove preko 60 minuta, mislim da bi trebali ovaj da adet malo da, osim u određenim situacijama. Da je ostalo još nekoliko fetvi iz ovog istog poglavlja, ja bih ih spomenuo. Ali sada počinjemo sa novim poglavljem, koje je duže od ovog, i da spominjemo dakle fetve drugih učenjaka, kao što je imam Sulejman ibn Abdillah, i tako dalje, i tako dalje. Ili mogli bi ovo spomenuti inšallahu ta'ala? Ovdje nema kuna. Ćemo spomenuti ovo inšallahu ta'ala. Da spomenemo sa Allahom, tabarak, bilo dozvoljeno, ima samo jedan list. Da to vidiš, ja sam se prešao. Nam, hakikatul islam, kada govori o stvarnosti islamu i šta je, dakle, u ošurutu, kabuliha, dakle, šartovi za prihvatanje islama, dakle, da Allah prihvati to tvoje što kažeš, ja sam usniman, ja sam islam, ja se pripisujem, ja sam član islamskog zaumalo neko islamskog univerziteta u Medini. to je ona medijska oholost. Ja sam student islamska fakulteta u Medini. Dakle, dio islamskog umeta, je li tako? A? Uglavnom, nakon ovog poglavlja, šejh Mithat Sarraj kaže, rekao je imam Abdurrahman bin Hasan, أجمع علماء أهل السنة سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم وبغضهم عفوا ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة والإخلاص الأعمال kulli halillah. Složili su se učenjaci, ehli suneta, oni prijašnji i oni nakon njih, ashabi i tabiini i imami. I svi, dakle svi ehli sunet, da čovjek neće biti musliman, osim ako se u potpunosti, dakle šta, ne očisti i ne napusti od širka, od velikog širka, dakle širka lekber. Dakle, ako se u potpunosti od njega ne očisti, odgradi i distancira. Je tako? وَالْبَرَاءَ مِنْهُ وَمِمَّنْ فَعَلَ I dok se ne odrekne od širka i od onog koji ga čini. وَبُغْدِهِمْ وَمُعَدَاتِهِمْ I dok i ne bude mrzio i dok i ne bude uzeo za neprijatelje, بِحَسَ بِطَاقَ وَالْقُدْرَ Sve shodno njegovim mogućnostima i njegovom snagom. Dakle, ne možeš od mušnika da se odrekneš, osim na način srcem da ga mrziš, da kažeš srcem njemu njegova vjera, meni moja vjera. Svatate ovo, barekallahu fikum. Mrziš ga zato što ga Allah mrzi, smatra njegov putem koji vodi u džehennemsku vatru, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve shodno svojim mogućnostima. Oni najbolji danas u našem vremenu, su svoju mogućnost iskoristili. Jer da je nisu iskoristili, bili bi odgovorni. A to je šta? Ponijeli su oružje u borbi protiv širka. Svatate ovo barekallahu fikum. Ponijeli su oružje u borbi protiv onih koji žele da unište tauhid. Svatate. Ako su imali ovu mogućnost, a nisu htjeli da iskoriste, Šta je sa takvim čovjekom? On nije opravdan. A? Dakle, ono što mi možemo da učinimo danas, dakle, svako nek pogleda svoje situacije, svoje stanje, a? Neki ne kažu, govorit ćemo koliko možemo, a drugi će reći, govorit ćemo dokle možemo. A? Ima razlike između ovoga dvojega. A? Govorit će onoliko koliko mogu, a drugi kaže, ja ću govorit dokle mogu. Ima tu razlika. Zar nije tako? A? Barakallahu fikum. Svako nek pogleda svoju situaciju kakav je. Mogu li ja više od ovog da uradim? U svakom smislu. Evo, ovo, dakle, vezano za temu. Mržnja i neprijateljstvo prema širku i mušicima. A? Koliko ja toga mogu da uradim? Je tako? I ovo sam malo prije spomenuo, odnosno počeo sam, ali nisam sve. Ovo se razlikuje, kao što znate, od čovjeka do čovjeka. Daja, šejih, alim. Alim i daja opet nisu isto. Ima alima koji je alim, dakle, u pravom smislu značenja. Pravi šejih. Ali nije daje. Naprimjer, kao što smo zapamtili neke naše profesore. Šejh Ali, vallahi, kako se kaže to, da ne preuveličavam, jel, te ljude. Ali pravi Ali. Da kad god ga probudiš ga u sred, kako se kaže to, u sred sna, probudiš ga, šta kažu Hanefije po pitanju toga i toga? On kažu to i to, dokazi me to i to, tumače taj način. Ali, međutim, ne može da bude taj. Kada ti zakasniš i uđeš u razred, on se izgalani na tebe, svašta ti izviče, istara se napolje, na ulicu da ga sretneš, da ga nešto pitaš, on neće uopće s toga priča, ti trči za njim posle časa, on neće uopće da priča s tobom. Svataš? I takvog čovjeka da ga pustiš u davu da davi ti ljude, ne može. Ja tako? A? Ali je on zvezda od... Zvezda islamskog neba, je tako? Sredinka ovog našeg puta bez kojeg ne možemo. Bez obzira što on takav prema tebi, a? Ali ne može da bude daja. Međutim, sa druge strane imaš daju. On nema vlage veze. Je tako? A? Ali kad sede s tobom i počne da ti priča ono što zna, zna jedan hadis i njega stalo, kako se kaže to, obrće. Ali on zna tako lijepo da ti to piše, neki događaj iz života Allahovog poslanika sa sreme. A? Tako zna lijepo to da ti opiše, da ti dobiješ, kako se kaže to, dobiješ, kako se kaže to, dojam, da je on, nema veće uleme od njega. A? Kažu, vallahi, čuo sam, pravi ulema, pravi učenjak. Jel' tako? On zna, dva, nešto čuo, rekao Imam Ahmed, šehr Lizajim temi, on ta. I ljudi ga vole, gdje se god povedi, vole ga ljudi. Pravdanja, nikad za njega neće čuti da ga neko ružno spomenu, osim stvara neki koji je Allah te bar ga zapečatio srce. A? A ovamo s druge strane ima čovjeka, stvarno, ali, hafiz Kur'ana, mufesir, snaš, muhadis, zna. Pitaš nekog o njemu, napusti ga, otresa me, svašta mi se naviko. Dakle, on je alim, on nije daje. Međutim, nema ništa ljepše nego da čovjek, kako se kaže to, napravi jedan spoj između ilma i dave i borbe na Allahovom putu i ibadeta Allahu te barek tada i zikra i sećanja i razmišljanja Allahu i spominjanja Allaha te barek tada. A? Kad sve ovo spoji, šta dobiješ? Dobiješ Ebu Bekra i Omera i Aliju. A? I Ebu Ubejdu i dobiješ dakle te ljude koje šije smatruju nevjernicima. I opet ti dođeš i kažeš, ne, Allah, vi ste preči da budete nevjernici. I vi ste najpreči da vas mrzimo i najpreči ste sutra da nemamo nikakve milosti prema vama. Osim ako se pokaju prije nego što ih popatamo sa vama, da vam tako zovem. Sada treba pari prema fiksim. Nam. Wa ikhlasi da amali kulliha lillah. I da sva njegova djela budu iskreno. Dakle, sva njegova djela, svi njegovi ibadeti, a? Da budu iskreno Allaha te bare tala radi. Da budu samo iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže muđerredu telafuzi bi šehada. La jekfi fil islami biduni l'amel bi ma'naha wa i atiqadihi ižma'em. Kaže imam Suleiman ibn Abdillah samo, dakle, puko izgovaranje šehadeta, dva šehadeta, šehada da nema istinskog božanstva osim Allaha svadala i da je Muhammed s.a.v. njegov rob i njegov poslanik. Dakle, nije dovoljno u islamu, dakle, da bi čovjek postao musliman. Samo puko izgovaranje bez djela, shodno tom šehadetu i akidi shodno tom šehadetu. Dakle, da ispravno shvataš što znači ešhedu en la ilaha illallah. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha s.a.v. A mi znamo koliko ima pogrešnih, spominjali smo to ako se sjećate, pogrešna shvatanja šehadeta da nema Boga. Jedni kažu la ilaha illallah znači nema Boga osim Allaha. To je netačno, mi kažemo nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allaha. Allah s.w.t. jer ilah je onaj koji biva obožavan. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.